Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunyilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. आप सभी बहुत ही भाग्यवान है। कैसे भाग्यवान है? आप भाग्यवान है क्योंकि आप भारत में मानव के रूप में जन्म लिया है। तो शास्त्र में लेख है कि स्वर्ग के देवताओं भी इस अवसर भारत में मानव जन्म लेना इस अवसर के लिए उत्सुक है। क्यों? तो कौन सा जन्म अच्छा है, जमनागा में जन्म लेना या स्वर्ग में? जमनागा काफी अच्छा नगर है लेकिन स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग है क्या? नहीं। तो ज्यादा लोग जो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तप व्रत इत्यादि पालन करते हैं, किस लिए करते हैं? स्वर्ग जाने के लिए। तो कैसे जमनागा स्वर्ग से अच्छा है? क्यों? देवताओं उत्साही है भारत में मानव रूप में जन्म लेने के लिए। तो यही कारण है कि पूरे जगत में विशेषकर भारत में अवसर है परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए। वो परम सिद्धि क्या है? यद गतवान अनिवार्तन थे तद धाम परम मम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परम सिद्धि प्राप्त करके मेरे धाम जाते हैं तो कभी भी वापस नहीं आते हैं, वही परम धाम है। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम परमं परमं भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। हे कृष्ण, हे भगवान, आप केवल मेरे मित्र नहीं हो, आप परम ब्रह्म परम सत्य है परम धाम अर्थात परम आधार है। पवित्रम परमं भवान, परम पवित्र है कृष्ण, वे ही शाश्वत अर्थात सनातन दिव्य परम पुरुष है, वे अनादि है अर्थात वही भगवान है, इनका कोई स्रोत नहीं है, वे सभी वस्तुओं के स्रोत है और इनका स्रोत नहीं है अर्थात वे ही भगवान है। सर्व कारण कारणम, सभी वस्तुओं का कारण है। ये माइक का कारण है क्या है? स्टील प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक का कारण है तेल, और तेल भूमि से आते हैं, और भूमि का कारण है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी महाविष्णु का नाभि पद्म से आते हैं, और वो महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है, स्व अंश, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। माया ही ऐसे जगत अंधश्रथा निशूत है, चैगुण्य तत्व से अवेद विधायमान सत्वावलंबी पर सत्व विशंति यम च Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Govinda He Adi Purush Bhagavan Inka Bhajan Karna Chahiye. Inki Maya Se, Inki Shakti Se Sab Jagat Ki खाली ये एक जगत नहीं है, संख्या ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और पालन होते हैं और अंत में प्रलय होते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि स्थिति प्रलय और सभी वस्तुओं व्यक्त और अव्यक्त के मूल कारण है भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुष। तो गोविंद आदि पुरुष का भजन करना और कि वे परम सत्य है, ये विषय समझने के लिए भारत में मानव के रूप में जन्म लेना सबसे अनुकूल है। स्वर्ग के देवताओं भी स्वीकार करते हैं कि गोविंद कृष्ण आदि पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सचिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। स्वर्ग के देवताओं सब ईश्वर है, एक है जल के ईश्वर, एक है आग का ईश्वर, एक है ऋतु के चक्रमान के ईश्वर। तो ऐसे 33 क्रोर देवताओं है, तो सब ईश्वर है और सब ईश्वर के ईश्वर है कृष्ण। देव देवगण इस पृथ्वी के गण से आराधित होते हैं और भगवत गीता में श्री कृष्ण का एक नाम देना है देव देव, वो देव जो देवगण भी आराधना करते हैं वो देव देव है, जगतपति कृष्ण यम ब्रह्म रुद्र मरुत यम सुनवंती दिव्याय स्तवाय, सब देवगण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। वे परमेश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण सचित आनंद विग्रह। एक बहुत ही प्रचलित भूल धारणा है कि कृष्ण अव्यक्त से आते हैं और इनका रूप सत्व गुण का विकार है, पर भगवद गीता में श्री कृष्ण इस भूल धारणा का खंडन करते हैं, कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धयः, कि जो बुद्धिहीन है इस प्रस्ताव करते हैं कि मेरा रूप कृष्ण का रूप जो द्विभुज मुरलीधर है मानव रूपी जैसे है वो अव्यक्त से आते हैं, यही भूल धारणा है। श्री कृष्ण का रूप सचित आनंद विग्रह है, सनातन चिन्मय और परमानंदमय है, तो वे ही अनादि, इनका कोई भी स्रोत नहीं है, लेकिन वे ही सभी वस्तुओं के स्रोत है। अनादिर आदिर गोविंद, वे ही गोविंद है, गोविंद भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है, अर्थात जो गायों को पृथ्वी को और दिव्य इंद्रियों को सुख देने वाला वे ही गोविंद है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो यही कृष्ण है। और देवगण श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। ये देव का मतलब जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते हैं, ध्रो भूतो सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुर सत् विपर्ययः। जगत में, भौतिक जगत में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक है देव और दूसरा है असुर। देव का मतलब विष्णु भक्त और तद विपरीत असुर। तो देव का मतलब जो विष्णु भक्त है, तो कम से कम यही बात स्वीकार करते हैं कि भगवान विष्णु अथवा कृष्ण सर्वोपरि है। तो देवगण श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, लेकिन क्या है, स्वर्ग लोक में देवगण जो रहते हैं विष्णु भक्ति भी करते हैं और स्वर्ग सुख का भोग भी करते हैं। तो वे भक्त है, लेकिन स्वर्ग का विशाल भौतिक सुख में मोहित होते हैं, माया से मोहित होते हैं, क्योंकि वास्तव में पूरा भौतिक जगत दुखमय है और भौतिक सुख, वो सुख जो है इंद्रिय जनित सुख, वो वास्तव सुख नहीं है। वास्तव सुख वैकुंठ सुख, कृष्ण भक्ति सुख, कृष्ण सेवा सुख, वो चिन्मय दिव्य सुख, आध्यात्मिक सुख है। और वो वास्तव सुख का प्रतिबिंब है इस भौतिक इंद्रिय सुख। लेकिन माया मुग्ध जीव का ज्ञान नहीं है कि वास्तव सुख है वैकुंठ सुख, कृष्ण सेवा सुख, और इसलिए वो भौतिक सुख वास्तव सुख मानते हैं, यही माया है। और वो मायिक सुख, विशेषकर स्वर्ग में वो मायिक सुख विशाल होते हैं। तो एक तरफ से देवगण विष्णु भक्त है और दूसरा तरफ में वे माया से बहुत ही मोहित होते हैं। तो इसलिए स्वर्ग में सब विष्णु भक्त होने के पर तो इतनी सी अनुकूल स्थिति में नहीं है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। परम संसिद्धि है भगवान का धाम, गोलोक धाम जाना, पर वहां जाने के लिए भक्त जन संपूर्ण शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध इस शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य से पूर्ण मुक्त होना। तो वो संभव है शुद्ध कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने से। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। उत्तमा भक्ति क्या है? भक्ति ये शब्द सब जानते हैं और सब भक्ति कहते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति क्या है, उत्तमा भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति है उस भक्ति में जिसमें अनुशीलन होते हैं। सभी प्रकार के भौतिक इच्छाएं से मुक्त होने से कृष्ण सेवा करना, तो ये अनुशीलन शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ है प्रयास जिसमें भाव है और चेष्टा भी है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव होना चाहिए और वो भाव प्रकट होते हैं सेवा का प्रयास में। तो भाव भगवान कृष्ण के लिए भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रभाते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि जो व्यक्ति जानते हैं, जिनकी दृढ़ श्रद्धा है कि भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के स्रोत है, सब कुछ उनसे आते हैं, वे ही प्रभु है, जिनकी दृढ़ श्रद्धा है इस विषय में, भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो भक्ति में स्वीकार है कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है पुरुषोत्तम, अर्थात वे सभी साधारण पुरुष के ऊपर है, वही पुरुष है लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं है, वे सभी साधारण व्यक्ति से बड़ा है पुरुषोत्तम। तो वे भगवान है, वे सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य पुरुषोत्तम है। तो वे इतना महान होने के पर एक भगवान है, तो फिर भी वे सबके परम मित्र है। तो इस बात को स्वीकार करके भक्तजन भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। भाव है कि वे इतने महान है तो फिर भी हमारे परम मित्र है, तो भाव से सेवा करना चाहिए। और वो सेवा कैसे करना है? तो शास्त्र के अनुसार भक्ति के अनेक रूप है, जिनमें नौ मुख्य है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण खंड, कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है और क्या करते हैं? वे बंसी वाला है, बंसी बजाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान भगवान किस लिए बंसी बजाते हैं? ज्ञान को बुलाने के लिए और गोपियां को बुलाने के लिए। तो यही बात समझना साधारण धर्म पालन करने का फल नहीं है, कि सर्वश्रेष्ठ sarva shaktiman bhagavan yamuna ke kinare mein vansi bajate hain. To ek sadharan vyakti jaise leela vilas karte hain, lekin wo Shri Krishna ki leela, ye shabd leela, Shri Krishna ki leela और साधारण व्यक्तियों के व्यवहार में स्वाग पटाव का अंतर है. श्री कृष्ण की लीला दिव्या चिन्मयी आनंदमय है और बद्ध जीवों का व्यवहार कर्म और चेष्टों सभी माया से प्रचलित होते हैं. कृष्णा लीला सनातन है और भौतिक जगत में बद्ध जीवों के सभी कार्यकलापों समय से सीमित है, सब दुख का कारण है. तो ये भक्ति कथा श्रवण करने के लिए, कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण स्मरण करना, कृष्ण का अर्चन करना, इनके पाद सेवन करना इत्यादि, तो कोई साधारण पुण्य का फल नहीं है. ये अवसर, भक्ति करने का अवसर, बहुत जन्म की भक्ति उन्मुखी सुकृति का फल होते हैं. और विशेषकर इस पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति अनुशीलन करना संभव है, तो भक्ति स्वर्ग में भी कर सकते हैं, नरक में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति जीव का स्वभाव है. फिर भी विशेषकर इस पृथ्वी में कृष्ण भक्ति करना की, कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल स्थिति, क्योंकि स्वर्ग में सब कृष्ण भक्त होने के पर सब भौतिक भोग विलास में इतना तन्मय है कि भक्ति करने के लिए इतनी सी रुचि नहीं होती. और नरक में दुख भोग इतने सा होते हैं और नरक वासियों की प्रवृत्ति इतना पापमयी होती है कि वहां पर भक्ति के लिए किसी की रुचि नहीं होती है. तो इस पृथ्वी मंडल में स्वर्ग जैसे इतने सा भोग नहीं होते हैं और नरक जैसे इतना सा दुख नहीं होते हैं. तो इस मध्यम अवस्था में स्थिति अनुकूल होती है. इस प्रकार का प्रश्न करना, हम कौन है, कहां से आया है, हम कहां जाने वाले हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम किस लिए अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं, हमारे सभी कार्यकलापों का प्रयास है सुख प्राप्त करना, फिर भी हम अनेक प्रकार के दुख मिलते क्यों, भगवान है क्या, भगवान कौन है, भगवान और हम में क्या संबंध है. तो इस पृथ्वी मंडल में ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की सुविधा है, और विशेषकर भारत में वातावरण अनुकूल है। ये सब अमूल्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो ये सभी प्रश्न करना मानव जन्म का विशेष अर्थ है। और यदि हम मानव जन्म में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते हैं तो हमारा मानव जन्म निष्फल होता है। फल दूसरे प्रकार का फल, पैसा, समृद्धि इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन ये सब अस्थायी फल है और ऐसा अर्थ निरर्थ है, क्योंकि हम जीव है। ये सभी प्रश्नों का पहला उत्तर है कि हम जीव है, हम सनातन है, हम अभी एक विशेष शरीर को धारण करते हैं, लेकिन ये शरीर अस्थायी है। 84 लाख प्रकार की जीव जाति है भौतिक जगत में, और सभी शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर है, और सब दुख देने वाले हैं। तो इस भौतिक जगत के निवासियों प्रयास करते सुख के लिए, लेकिन केवल दुख मिलते। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत जीवात्मा का वास्तव हाल नहीं है, वास्तव निवास नहीं है। हम सब जीव है, हम सब कृष्ण दास है, और इसलिए इनकी सेवा करना चाहिए। तो इस पृथ्वी में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, भक्ति का मतलब सेवा, भावमयी सेवा, तो उसका फल होगा यद्यत वान निवर्तन थे तद धाम परम मम गोलोक धाम जाना। गोलोक धाम काल्पनिक नहीं है, सब महान महान प्रमाणिक विद्वान हमको गोलोक के बारे में ज्ञान देते हैं। गोलोक नामी निज धाम चले चथस्य देवी महेश हरि धाम सिद्धेशु तेषु थे थे प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंद आदि पुरुषम तम हम जाने। इस भौतिक जगत देवी धाम है, देवी दुर्गा से संचालित होते हैं। इसके ऊपर महेश धाम है, उसके ऊपर हरि धाम वैकुंठ धाम, और उसके ऊपर गोलोक धाम है। तो ये शास्त्र से समझना चाहिए। इस भौतिक स्थिति में हमारी अनुभूति नहीं है गोलोक धाम क्या है, तो उसके बारे में विश्वास होना चाहिए कि इस धरातल के ऊपर एक स्थान है जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते हैं, वो भगवान का धाम है। भगवान सबके कल्याण करता है, इनके धाम में दुख नहीं होते हैं। केवल सनातन चिन्मय आनंद, परमानंद, प्रेमानंद का अनुभव होते हैं, और वो प्रेमानंद सेवक के द्वारा अनुभव करना है। तो भारत में जन्म लेना, मानव जन्म लेना एक बड़ा अवसर है। ये सभी बातों को ग्रहण करने के लिए तो कैसे ग्रहण करना है, तो व्यवहारिक जीवन में भक्ति करना चाहिए। किस प्रकार की भक्ति? उत्तमा भक्ति, जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। साधारणी भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें भक्तों की आकांक्षा है भगवान से भौतिक वर प्राप्त करना। हे भगवान, हमको पैसा दे, या अमेरिकन वीजा दे, या सुविधाएं दे, जिससे हम भौतिक सुख प्राप्त करेंगे। तो ये वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति का मूल है ज्ञान। किस प्रकार ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? कि हम जीव है, हम सनातन है, और हमारे सभी दुख का मूल कारण है कृष्ण और कृष्ण सेवा को भूल करके भौतिक सुख प्राप्त करना। तो वो प्रयास भौतिक सुख के लिए मायक है। तो वास्तविक भक्ति भौतिक सुख अर्थात माया के लिए नहीं हो सकती। भक्ति का फल आध्यात्मिक है। जो भी प्रयास माया सुख के लिए है वो ही मायक है। तो भक्ति का नाम है जो चलते हैं, और ज्यादा भक्ति जो चलते हैं वो वास्तविक भक्ति नहीं है। भक्ति है अप्राकृत, भगवान का सुख के लिए है। और यदि भक्ति करने से यदि हमारा उद्देश्य है मायिक सुख, तो वो जो भक्ति का नाम है चलते जो भक्ति नहीं हो सकती, वो मायिक है, वो भक्ति की प्रतिबिंब सिर्फ है। तो पहले समझना चाहिए हम कौन है। हम जीव है, कृष्ण के नित्य दास है, और इनकी सेवा केवल इनकी अप्राकृत सुख के लिए ही होना चाहिए। तो भक्ति है भाव, लेकिन वो भाव शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध कैसे हो सकते? तो पहले शुद्ध और अशुद्ध ये दो शब्द में क्या अंतर है समझना चाहिए। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध है वो प्रयास जिसमें केवल यही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के अप्राकृत इंद्रियों को सुख देना, वो ही भक्ति है। और मेरे कलुषित भौतिक इंद्रियों को सुख देना भगवान का कर्तव्य नहीं है, इसलिए इनसे भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करना वो ही भक्ति नहीं है। तो भक्ति सच्चिदानंद अप्राकृत अर्थात भौतिक प्रकृति के परे भगवान का सुख के लिए होना चाहिए। वो भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि से करना है। और विशेषकर कलि युग में भक्ति कीर्तन के द्वारा होती है। कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना, और विशेषकर कीर्तन है नाम कीर्तन। तो कृष्णा के अनेक नाम है, अच्युत, बलराम, चैतन्य, गोविंद, गोपीनाथ, गोपाल, द्वारकाधीश, हरि, नारायण, जनार्दन, पुरुषोत्तम, मुकुंद, मुरारी, मधुसूदन इत्यादि। और ये सभी नाम बोलना ही कीर्तन है, मुख्य कीर्तन है महामंत्र का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो ये नाम जप और कीर्तन करना चाहिए। इसके साथ जिससे हमारा हृदय संपूर्ण शुद्ध हो सकते हैं, हमारा व्यवहारिक जीवन में शुद्ध आचरण पालन करना चाहिए। धर्म के चार मुख्य स्तंभ है, स्वच्छता, तपश्चर्या, दया और सच्चाई सत्यता। तो ये चार प्रकार के पाप से विनष्ट होते हैं। वो चार प्रकार के पाप है अवैध स्त्री संग अर्थात व्यभिचार, किसी प्रकार का नशा लेना, झूठ बोलना अथवा जुआ इत्यादि खेलना और मांसाहार, आमिषाहार। आमिष में मांस, मछली, अंडे, प्याज और लहसुन आते हैं। तो ये सब आमिषाहार। और नशा में तंबाकू, गुटखा, भांग, गंजा, शराब और चाय और कॉफी भी आते हैं। चाय और कॉफी पीना शराब जैसे महापाप नहीं है, तो फिर भी कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने में बाधा है। इसलिए जिनकी इच्छा है शुद्ध कृष्ण भक्ति करना, तो ये सभी प्रकार का नशा लेना बंद करते हैं। और व्यभिचार आज के जमाने में टीवी में, सिनेमा में बहुत प्रेरणा होती है व्यभिचार करने के लिए, लेकिन ये व्यभिचार मानव धर्म और भक्ति के नाशक है। इसलिए स्त्री संग धर्म के अनुसार केवल विवाह में होना चाहिए, और किसी भी दूसरे प्रकार का स्त्री संग अधार्मिक होते हैं, चरित्र नाश होते हैं उसके द्वारा। तो ये चार नियम पालन करने चाहिए, व्यभिचार वर्जन, आमिषाहार वर्जन, जुआ खेलना वर्जन और नशार वर्जन। ये चारों के द्वारा धर्म के चार स्तंभ अर्थात स्वच्छता, सत्यता, तपश्चर्य और दया, ये चार स्तंभ की पोषण होते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति पालन करना चाहिए, शुद्ध भक्ति मार्ग पालन करने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना चाहिए और ये चार धार्मिक नियम पालन करना चाहिए, और जिससे हमारी भक्ति ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से चलेगी। भक्ति ग्रंथ जिसमें भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु मुख्य है, ये भक्ति ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है, आनंदमय है और सर्वोत्तम लाभदायक है। ये सर्वोत्तम लाभ है कृष्ण सेवा प्राप्त करना। तो आप बहुत ही भाग्यवान है क्योंकि आप मानव के रूप में भारत में जन्म लिया है और विशेषकर इस भारतवर्ष पृथ्वी में, ये पृथ्वी जो अनुकूल है भक्ति के लिए, विशेषकर पृथ्वी में विशेषकर भारत अनुकूल है भक्ति करने के लिए। तो हमारा अनुरोध है कि आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ के द्वारा। आप यदि इस शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग पालन करेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे तो कैसे ये भक्ति मार्ग उत्तम है, शुद्ध है और आपका जीवन में परमानंद का अनुभव होगा और आप आश्वस्त होंगे कि यद्यत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कि इस भक्ति करने से, भगवान और इनकी भक्तों की कृपा प्राप्त करने से हम इस देह त्याग करके भगवान के धाम गौरव धाम जाएंगे और वहां पर चिरकाल के लिए परम प्रेम सुख में कृष्ण सेवा करेंगे और इस भौतिक जगत में हम वापस नहीं आएंगे। तो यही कृष्ण भक्ति करने का फल है, यही परम फल है। आप बहुत ही भाग्यवान हैं क्योंकि आपकी स्वाभाविक रुचि है भक्ति में। तो हमारा अनुरोध है आप शुद्ध भक्ति मार्ग अवलंबन कीजिए और इस प्रकार आपके दुर्लभ और मूल्यवान मानव जन्म सफल बनाए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। किसी का प्रश्न, किसी की प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछिए। कोई ने प्रश्न पूछो हो तो पूछ ही सके छे। हाथ उठा लो और हम माइक देंगे। आंगड़ी तमे ऊंची करो એટલે હું ત્યાં માઈક લઈ આવીશ। आपका प्रश्न है? आशा है आप थोड़े दिन में उत्तर देने वाले होंगे। आप हाँ अच्छा अच्छा विद्यानगर में पढ़ते हैं। अभी छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी शुरू हो गई। महाराज आपने अभी कहा था कि से कोई भी इच्छा लेके भक्ति करते हैं, किसी भौतिक इच्छा सुख की या संपत्ति की, तो उसे किस कैटेगरी में डालेंगे? शुद्ध भक्ति में जो नहीं डालेंगे ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। उत्तमा भक्ति है जिसमें लक्ष्य है सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना और शुद्ध चित्त से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो प्रयास है वो सब भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना। तो ऐसा है कि हम बद्ध जीव है, हम मुक्त जीव नहीं है। और पूर्व जन्मों के संस्कार से हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं है, तो वो भौतिक इच्छाएं है तो फिर भी भक्तों का प्रयास है वो सभी भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना, वो सब छोड़ दें। तो हम जानते हैं कि एक दिन में दो दिन में वो सब भौतिक इच्छाएं को त्याग करना कठिन होते हैं, लेकिन वो प्रयास होना चाहिए और वो प्रयास के अनुसार भक्ति करना उत्तमा भक्ति बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि हम हमारा हृदय एक दिन में पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकते, हो सकते लेकिन सामान्यतः नहीं होते, तो फिर भी प्रयास होना चाहिए वो सब दूषित इच्छाओं को त्याग कर। तो इसलिए शुद्ध भक्ति मार्ग में गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति करना है। गृहस्थ आश्रम में क्या, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना क्या है? वो स्वीकार है कि मेरी भौतिक इच्छाएं है, लेकिन वो भौतिक इच्छाएं को नियंत्रण करने के लिए और जिससे वो भौतिक इच्छाएं तो धीरे धीरे शुद्ध बन जाएगी, इसलिए गृहस्थ आश्रम में भक्ति अनुशीलन करने के लिए प्रवेश करना है। किसी भावना से नहीं कि मैं गृहस्थ होऊंगा, एक स्त्री को ग्रहण करते हूँ उस स्त्री का भोग करने के लिए, ऐसा नहीं कि स्त्री और होने वाले बच्चे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो ऐसा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब उसमें इंद्रिय सुख होते हैं, लेकिन कि हमारा उद्देश्य है मानस देह हो गए हो जो किचु मोर आपिलुं थु अपदे नंद किशो। हमारा उद्देश्य होना चाहिए मन देह गृह पत्नी बच्चे सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना। तो ऐसे क्रामसिक प्रगति है, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे धीरे सब भौतिक इच्छाएं को त्याग करके सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो उद्देश्य आरंभ से शुद्ध होना चाहिए और धीरे धीरे वो सब भौतिक इच्छाएं जो हृदय में है भक्ति का बल से चैतो दर्पण अमार जन्म तो नष्ट हो जाते हैं। फिर हृदय में तो यही इच्छा उज्ज्वलित रूप में रहते हैं, यही इच्छा कि मन धन वचन ध्यान धन वो सबों से केवल कृष्ण सेवा होना चाहिए। तो वो एक ही इच्छा मन में रहते हैं और वो भक्ति की सिद्धि है। जय श्री कृष्ण। कैसे भौतिक इच्छाओं को कैसे कैसे विकार होते हैं? हाँ विकार तो कृष्ण भक्ति मार्ग है, एक मार्ग यही मार्ग है भौतिक इच्छाओं को परिणत करने के लिए। वो उदाहरण दिया था कि संसारिक जीवन में हम सब कुछ करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो खुद का इंद्रिय सुख का प्रयास छोड़ के सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। तो एक व्यवहारिक उदाहरण है कि हम जीवा का सुख के लिए रसोई करते हैं, तो कृष्ण भक्ति में पाक करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कृष्ण का सुख के लिए। कृष्ण भगवान मक्खन वाले हैं, तो केवल मक्खन नहीं है तो रोटी दाल लाडू इत्यादि बहुत कुछ खाते हैं, तो रसोई करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए। और हम सेवक के रूप में इनका स्वादु प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हम नहीं बोलते कि केवल एक रोटली और थोड़ा सा दाल लेना, नहीं तो पूरा प्रसाद ले लो, लेकिन कृष्ण का सुख के लिए रसोई करो, सब कुछ गोपाल जी को अर्पण करो और बाद में सेवक के रूप में कृष्ण प्रसाद लो। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा उद्देश्य जो इंद्रिय सुख है वो बदल जाएगा कि हम रसोई करने का समय हम खुद का जीवा का सुख का प्रयास नहीं करते, तो हम प्रयास करते हैं कि हम इतना अच्छी तरह रसोई करेंगे जिससे गोपाल जी संतुष्ट होंगे। और ऐसे संगीत हम कान का सुख के लिए संगीत गाते हैं सुनते हैं, तो कृष्ण भक्ति में हम संगीत करते हैं कृष्ण का सुख के लिए, इसलिए हम फिल्मी संगीत नहीं सुनते हैं, हम केवल कीर्तन कृष्ण कीर्तन करते हैं और सुनते हैं। तो सब कुछ जो हम करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, तो वो सब बदलाना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण का सुख। तो इस प्रकार ये भौतिक दूषित इंद्रिय सुख का प्रयास बदल जाते हैं और हमारे सब प्रयास कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। बहुत सरल है नहीं? खुद के लिए ही कुछ नहीं करना चाहिए, कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करना। तो कुछ काम बंद करने का सवाल नहीं है, हम जो करते हैं तो करेंगे, लेकिन उद्देश्य अलग होगा। खुद का सुख का उद्देश्य नहीं होगा, कृष्ण का सुख का उद्देश्य होगा। तो जब तक हम सब कुछ करते खुद का सुख के लिए, तब तक हम सुख नहीं मिलते, और जब से हम कृष्ण का सुख के लिए करेंगे तब से हम वास्तविक सुख मिलते। तो यही जीवन का रहस्य है। सब को आनंद चाहते हैं, तो कैसे आनंद प्राप्त होते हैं? खुद का सुख का प्रयास बंद करने चाहिए और सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। यही जीवन का रहस्य है और ऐसे आनंद मिलते हैं। और एक प्रश्न है, आपका प्रश्न है? नहीं। एक और छोटी बात बोलना है कि जमनागा का एक गौरव है कि जमनागा के एक लड़का गौरेन्द्र दास अधिकारी एक शुद्ध कृष्ण भक्ति अवलंबी है। जीवन गृहस्थ जीवन में जीवन अर्पण किया भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा में। तो आप सब भी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण कीजिए और जमनागा को और भी धन्य बनाइए। हरे कृष्ण।